Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 grudnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W sprawie wypowiedzi Putina powinniśmy też oczekiwać zdecydowanej reakcji zagranicy, twierdzi ekspert. Dwie osoby zginęły w strzelaninie w kościele w Teksasie. Amerykanie pomogli Rosjanom zapobiec zamachom terrorystycznym w Moskwie. Prezydent Rosji Władimir Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. Czytamy w oświadczeniu szefa polskiego rządu. Mateusz Morawiecki zauważył, że w ostatnich tygodniach Rosja poniosła kilka istotnych porażek. Słowa prezydenta Putina traktuje jako próbę ukrycia tych problemów, dodał premier. Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uważa, że to od polskiego społeczeństwa i polskich władz będzie zależało, jak poradzimy sobie z dezinformacją w wymiarze historycznym ze strony Rosji. Ekspert portalu Defense24 podkreśla, że uderzenie w czuły punkt, jakim są kwestie historyczne, wymaga właściwej reakcji. Od efektywności tak naprawdę naszego społeczeństwa, naszego aparatu państwowego, w tym również czynników rządowych, dyplomatycznych, będzie zależało, na ile jesteśmy w stanie odnaleźć się w tej metodzie działań, bo ta metoda działań nie jest ani niczym nowym, bo widzieliśmy to wielokrotnie. Z kolei socjolog profesor Henryk Domański uważa, że konieczne jest zwrócenie się w tej sprawie do międzynarodowej opinii publicznej, a odpowiedź zagranicy jest zadowalająca. Przynajmniej to, co do nas dociera, jest tak, abym powiedział, właściwa. To znaczy wszyscy zdają sobie sprawę i pewnie zastanawiają się, po co Putin to robi, bo w końcu on nie robi tego, nie wymyślił sobie tego nagle i miał na celu jakieś polityczne, konkretne działania. Władimir Putin oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami, a przedwojennego ambasadora naszego kraju w Berlinie, Józefa Lipskiego, nazwał łajdakiem i antysemicką świnią. Stwierdził też, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Dwie osoby zginęły w strzelaninie w miasteczku White Settlement w Teksasie. Napastnik został ciężko ranny, podaje dziennik USA Today, powołując się na lokalne władze. Sprawca strzelaniny, którego stan określano jest jako krytyczny, został zawieziony do szpitala. Na miejscu jest straż pożarna i policja z psami szkolonymi do wyszukiwania ładunków wybuchowych. Policja apeluje o rozważną jazdę. Trwa poświąteczny szczyt na drogach, mówi Kamil Karbowniczek z komendy w Lublinie. To już szósty dzień, kiedy na drogach jest większa niż zwykle liczba policjantów, zwłaszcza policjantów ruchu drogowego. Można spotkać zarówno radiowo zaznakowane, jak i nieoznakowane. Dzisiaj mamy ostatni dzień długiego weekendu, także spodziewam się zmożonego ruchu wieczorem. Od Wigilii do wczoraj na polskich drogach doszło do 285 wypadków. Zginęły 34 osoby, a rannych zostało 347. Zatrzymano prawie 800 pijanych kierowców. Stany Zjednoczone pomogły rosyjskim służbom zapobiec zamachom terrorystycznym, poinformowało Echo Moskwy. Władimir Putin zadzwonił do Donalda Trumpa, aby złożyć podziękowania. O podobnej współpracy Moskwy i Waszyngtonu media informowały 2 lata temu. Według agencji RIA Nowości w Petersburgu zatrzymano 2 osoby, które chciały w nowy rok przeprowadzić zamachy w miejscach publicznych. O rozmowie telefonicznej prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych poinformował również Kreml. W specjalnym komunikacie napisano, że Władimir Putin podziękował Donaldowi Trumpowi za pomoc w zapobieżeniu zamachom terrorystycznym. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że ani rosyjska, ani amerykańska strona nie ujawniły szczegółów dotyczących antyterrorystycznej operacji. Rozgłośnia przypomniała, że już w październiku szef FSB Aleksander Bortnikow oświadczył, że dostał od amerykańskich służb informacje, które pozwoliły na uniemożliwienie przeprowadzenia serii zamachów na terenie Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 30 migrantów, którzy próbowali 2 łodziami przepłynąć kanał La Manche, uratowała od utonięcia francuska Straż Przybrzeżna. W jednej z łodzi, w której były małe dzieci, zepsuł się silnik. Straż Przybrzeżna odnalazła tych ludzi w nocy 5 kilometrów od Calais. Z kolei nad ranem uratowano w pobliżu Dunkierki 20 migrantów. Wśród nich była kobieta w ciąży. Łódź, którą płynęli, nabierała wody. Wszystkich przewieziono do Francji. Nielegalni imigranci próbują przez kanał przedostać się do Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki. Pora na sport. Mateusz Fusiarz. Jest podium Polaka w Oberstdorfie. Za nami pierwsze zawody turnieju 4 skoczni i mamy powody do zadowolenia. Dawid Kubacki zajął 3 miejsce. Wyprzedzili go tylko zwycięzca Japończyk Ryoyu Kobayashi i 2 Niemiec Karl Geiger. Na wysokim 5 miejscu konkurs skończył też Piotr Żyła. Z kolei pozostali Polacy plasowali się niżej. 19 był Kamil Stoch, 28 Maciej Kota, 30 Stefan Hula. Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Jakub Wolny. Turniej 4 skoczni powróci w Sylwestra, wtedy kwalifikacje w GAPA. Bardzo ciekawy dzień mieli dzisiaj kibice Premier League. Trzy mecze, trzy bardzo ciekawe mecze. Pierwszy z nich zakończył się wyjazdowym zwycięstwem Chelsea 2-1 z Arsenalem. Kanonierzy tracą w tej chwili 11 punktów do czwartych w tabeli The Blues. Kibice z Emirates zadowoleni być nie mogą. Co innego kibice z Anfield. Liverpool wygrał dziś 18 z 19 rozegranych ligowych spotkań. Tym razem 1-0 z Wolverhampton. Tytuł ekipa Jurgena Kloppa ma chyba w kieszeni. Wygrał wprawdzie trzeci Manchester City 2-0 z Sheffield, ale obywatele wciąż tracą do The Reds 14 punktów, do Leicester z kolei punkcik. Nasuwa się więc pytanie, czy Pep Guardiola dokończy sezon? No nie wiadomo. Wiadomo za to, że Norweg Erling Haaland nie dokończy sezonu w lidze austriackiej. 19-letni supersnajper LB Salzburg podpisał dziś kontrakt z Borussią Dortmund. Dwa mecze Energa Basket Ligi przy niedzieli, to już 14 kolejka. Trefl Sopot wygrał z Hydro Track Radom 84-83, a Start Lublin przegrał 79-84 z Legią Warszawa. Sporty zimowe też w Polsce. Kaja Ziomek i Artur Nogal prowadzą po pierwszym dniu Mistrzostw Polski w wieloboju sprinterskim w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim. Ziomek wyprzedza Karolinę Bosiek i Angelikę Wójcik, a Nogal Marcina Bachanka i Piotra Michalskiego. A mówi Kaja Ziomek. Przyjechałam tutaj dwa dni temu, weszłam na łyżwy i zero czucia, fatalnie się czułam. Wczoraj na treningu to samo, więc po prostu dzisiejszy czas 38,9 na 500 metrów. Strasznie mnie zaskoczył, ale no, oczywiście pozytywnie na szczęście. Dokończenie rywalizacji jutro. Złe wieści dla fanów Andy'ego Murray'a. Brytyjczyk jednak nie wystąpi w zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open. Kontuzje doskwierają Murray'owi za mocno, by mógł walczyć w Melbourne na 100%. Na koniec szachy. Jan Krzysztof Duda zajmuje 8 miejsce po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych w Moskwie. Prowadzi, bez większego zaskoczenia, obrońca tytułu Mistrz Świata w odmianie klasycznej Norweg Magnus Carlsen. Kolejny sport w trójce jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami w województwach wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i podlaskim. W pomorskim będzie też mocno wiało. Na termometrach w nocy od minus 8 stopni na Podkarpaciu do plus 2 nad morzem. Jutro sporo chmur, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie niewielki deszcz, także marznący i powodujący gołoleć. Na termometrach plus 1 stopień w Rzeszowie, 4 w Warszawie, 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że w Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 31 grudnia wyrzutnia Hydra 36 strzałów lub wirus 54 strzały. Tylko 59,99 za opakowaniem. I kto to wszystko będzie nosił? No przecież nie ja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Magazyn bardzo kulturalny. No i tak oto dotarliśmy do ostatniej niedzieli roku. To siódmy dzień zimy. Dzień dobry. Dnia już nie ubywa, sił na nowy rok przybywa. Taki wstęp sobie napisałam. I ostatni w tym roku goście magazynu przybywają. Oto główny bohater wydania, Panie i panowie, Mariusz Treliński. Dzień dobry, witam państwa. Dyrektor artystyczny Opery Narodowej, reżyser, od lat operowy, ale ma za sobą doświadczenie pracy w teatrze oraz w filmie. Wspominałam wielokrotnie, Mariuszu, i to jest taki fajny przypadek, że przez wiele, wiele lat kończyłam rok zapętloną uwerturą do Zemsty nietoperza, operetki Johanna Straussa Syna, która pochodzi z, pamiętasz? Pochodzi z twojego spektaklu. Rzeczywiście, to był mój debiut, ale tam był Wagner też, pamiętam, coś Mozarta. Ale ta Zemsta nietoperza, ta uwertura, bo i zapętlona, czyli wybrany został najciekawszy moment z tego walca, bo jest to walc de facto. A, jeszcze Satie był. No, wszystkie fascynacje młodości. No i rok był 92, ty byłeś rzeczywiście bardzo młody. Nie wiem, czy to wypada, no ale miałeś wtedy 30 lat. No, muszę to powiedzieć, że jesteś rówieśnikiem Trójki. Urodziłeś się pod koniec marca, my na początku kwietnia, ale to 1 kwietnia jest taki symboliczny. 28 marca, tak, tak dokładnie. To tyle wspomnień na razie. Jeszcze do nich powrócimy. Snuliśmy je niedawno, kiedy zrealizowałeś na nowo króla Rogera Szymanowskiego w Operze Narodowej. To był jeszcze koniec tamtego roku, czyli poprzedni sezon, 2018-19. Ja to później że robiłem w Sztokholmie i będę robił za 2 miesiące w Pradze, bo to była koprodukcja i rzeczywiście no, niesamowite było to spotkanie z publicznością w Sztokholmie, dlatego że no, to jest tak jak też z tą Halką. No, my pewne rzeczy znamy, dla nas jakby oczywiste, czy mamy też pewne oczekiwania, czy wiesz, w głowie obrazy, które powinny nas spotkać, a tu na scenie jest inaczej. Natomiast rzeczywiście ten rok w Sztokholmie to było jakieś takie cudowne spotkanie. Ja pamiętam jedno z zdań, które tam padło na premierze, że cudowny, ognisty ptak przyleciał do nas i aby to został na dłużej. Rzeczywiście ta muzyka Szymanowskiego zrobiła jakieś piorunujące wrażenie. Myśmy tam znaleźli świetne miejsce dla chórów, dużo lepsze niż w Warszawie. Ono dużo lepiej zabrzmiało i nagle to otwarcie to było rzeczywiście jakieś takie mistyczne dotknięcie. Zwłaszcza robi to wielką przyjemność, jak ludzie słuchają takiej muzyki po raz pierwszy. Także to było wspaniałe i będziemy robić z nimi jeszcze Ariadnę na Naxos niedługo. W Sztokholmie, tak? I później będzie prezentował w Operze Narodowej? Tego jeszcze nie wiemy, ale no, wydaje mi się, że tak. Staram się łączyć, wiesz, tytuły w koprodukcję, bo to jest lepiej dla obu stron. Więc tak, troszkę wspomnień. Twój kalendarz tymczasem zapełnia się kolejnymi projektami, ale też realizacjami. Po pierwsze, znalazłeś się właśnie między Halką i Halką, bo premiera w Wiedniu, w teatrze. Jak nazywa się ten teatr? Bo słynny on jest. Anderwin. Teatr Anderwin, czy jakby pod Wiedniem, to jest no, słynny teatr, w którym czarodziejski flet Mozarta był wystawiany i ona zmienia wielokrotnie swoje funkcje. To opera, był to moment, kiedy to była na początku sztuka taka bardzo plebejska, był później moment taki lekki, operetkowy. Natomiast od ostatnich, nie wiem, 10-20 paru lat, ta opera rzeczywiście genialnie wymyśliła swój repertuar, dlatego że przeciwstawiła się Stadtoper, która jest taka bardzo, powiedziałbym, tradycyjna, nobliwa i bardzo, powiedziałbym, taka zachowawcza w swoich wystawieniach. Natomiast Teatr Anderwin zaprasza z tego świata po pierwsze nieznane tytuły i bardzo progresywne inscenizacje. Nazwiska takie jak, nie wiem, Haneke, Herheim, Carsen. Rzeczywiście najciekawsze, że Luc Bondy, który prowadził tę operę przez wiele lat, to jest w tej chwili właśnie Teatr Anderwin, który w ten sposób znalazł takie trwałe miejsce, dlatego że wiadomo, że w tej operze wiedeńskiej głównej, miejskiej są wielkie głosy, pieniądze i sztuka środka, a to co ciekawe, awangardowe i inne, to jest właśnie Anderwin. Ale budynek jest dosyć tradycyjny w swojej... Tak, no, wszystko jest przerażająco tradycyjne, ale w piwnicach mają swoje niespodzianki. Fritz i inni, nie, żartuję o tym, dlatego że wielokrotnie prowokowałem na spotkaniach, że ten mój Wiedeń jest taki trochę przerażający, dlatego że ja raczej pamiętam pianistkę Haneke, pamiętam filmy Ulricha Zajdla, właśnie Jelinek, więc ten Wiedeń Thomas jest trochę... Thomas Bernhardt, mroczne klimaty, dokładnie piwnice, przerażający. Więc to jest rzeczywiście kraj takich kontrastów strasznie silnych, bo to jest miasto Freuda, więc można użyć tego określenia. No oni są strasznie zdławieni przez superego, bo poprawność polityczna i kultura jest taka, powiedziałbym, no, aż jak białe kołnierzyki zamykające wszelką wolność i takie szaleństwo twórcze, a z drugiej strony gdzieś głęboko ukryte jakieś takie napięcia, namiętności, kompleksy, które wszyscy wiemy z psychologii, że im bardziej pewne rzeczy tłamsi, tym bardziej one lubią do nas powracać, więc tam taka jest cienka granica pomiędzy tymi dwoma żywiołami. Jak miło byłoby jeszcze porozmawiać o Wiedniu, ale tymczasem Moniuszko zawieziony do Wiednia w roku Moniuszki, czy jeszcze zdążyłeś? Przypominamy to rok 200. rocznicy urodzin kompozytora. No i tę Halkę on popraw mnie, dwa razy realizował. Raz z bez powodzenia, a raz z dużym powodzeniem i to właśnie w Teatrze Wielkim. Tak, to była głośna Halka Wileńska i potem ta Halka, którą znamy dzisiaj z jodłami i z tańcami. Natomiast mniej o czym się mówi, to jest to, że nawet ta premiera warszawska, ta późniejsza 8-5-8, przepraszam. Dokładnie, była naprawdę bardzo dużym skandalem, dlatego, że dzisiaj patrzymy na to wszystko z perspektywy jakby narodowej, jako moment ważny, który był jakby powrotem do matecznika, do polskości. Natomiast w tym spektaklu są bardzo silne zarysowane pewne konflikty społeczne, które wtedy się nie podobały, dlatego że tak jak potem Wyspiański, bardzo wyraźnie Moniuszko wedle zresztą oryginału, który się był napisany, pokazywał, że to jest Polska podzielona na dwa obozy, panów i chamów, panów i chłopów i tam jest po prostu przepaść, rów, który wielokrotnie jakby wracał. No i bezpośrednie wydarzenia rzezi galicyjskiej, to jest coś, co jest takim podskórnym elementem Halki i o tym trzeba pamiętać, dlatego że my często pewne rzeczy gloryfikujemy. To jest tak, jak wraca się do krainy młodości, widzi się tylko piękne momenty i dla nas ta Halka często jest takim obrazem idyllicznej Polski, jakby szlachty, która podkręca wąsa, natomiast tak naprawdę to, co jest w librecie, to jest bardzo brutalny obraz ludzi, panów, szlachty, która w potwornie brutalny sposób traktuje poddanych sobie. Halka, która jest nie dość w ciąży, to jest wypędzona, obita poszczuta jakby psami, a w oryginalnej noweli, według której powstawał libretto, jest mowa o dziecku, które jest karmione mlekiem, już nie pamiętam jakie zwierzęcie, ale chyba psa i umiera z głodu, więc no, z dzisiejszej perspektywy te obrazy to są dość zatrważające i tylko nasza potrzeba po prostu tak pięknie to wszystko uładziła, natomiast byli twórcy, którzy przez lata przypominali o tym pęknięciu, to był właśnie Wyspiański parę lat później, no i nie ma dwóch zdań, to jest rów, który jest wykopany i on się cały czas jakby reaktywuje, no chociażby patrząc na naszą politykę współczesną, ten podział ciągle w tym narodzie jest strasznie silny. Tak, no nie do zakopania, może zapomina się o nich w sytuacjach ekstremalnych, jak już bomby spadają, albo rzeczywiście dochodzi do jakiegoś przewrotu, no to stać nas na to, żeby przeskoczyć. Solidarność właściwie była taki jeden z piękniejszych momentów, bo znamy się od lat, że nie jestem zwierzęciem politycznym, ale jakoś tutaj jestem sprowokowany przez ten tytuł. To właśnie jedyny moment takiego autentycznego sojuszu inteligencji i robotników, gdzie to było autentyczne, prawdziwe i zobacz, co spowodowało, jaka energia uruchomiła się w tym narodzie, który na chwilę zapomniał o tym podziale. A my w Halce świadomie umieściliśmy akcję w latach 70. w czasie jakby komunizmu, dlatego, że bardzo bawiła nas taka sytuacja, że w okresie, kiedy władza jakby odgórnie proklamuje równość i kraj nazywa się Rzeczpospolita Ludowa, co podwójnie podkreśla Rzeczpospolita, ale jeszcze ludowa, prawda? Czy jakby podwójnie jest zadeklarowana równość. Nagle w tej epoce okazuje się, że bardzo gdzieś głęboko w naszej krwi jest jakaś drapieżna potrzeba powrotu do struktury pogardy, gdzie cały czas jedni chcą być wyżsi i poniżać innych. I to właśnie w tej epoce nagle zupełnie taki z dzisiejszej perspektywy, no wręcz humorystyczny, surrealistyczny sposób, no całe grupy ludzi zaczynają odwoływać się do swoich przodków. Następuje poszukiwanie szlacheckich przodków, odnajdywanie portretów trumiennych, w ogóle renesans wtedy tego dzieła, mówiąc o już obudowanych dworkach z kolumnadami. Więc dzisiaj po prostu nas to bawi, ale wtedy wszyscy jakby byli w tym, prawda? I te mini kariery, które są karierami absurdalnymi, no bo przecież z dzisiejszej perspektywy, no nie można mówić w ogóle o bogactwie w tamtym kraju. Niemniej te mini różnice powodowały wielkie dysonanse i tak naprawdę z całą świadomością Halkę, która jest w naszym rozumieniu opowieścią o trójkącie miłosnym, który umieszczony w bardzo silnym konflikcie klasowym, próba powrotu do lat 70. jest jakimś takim, wydaje mi się, bardzo ciekawym momentem, żeby właśnie opowiedzieć, że ten motyw jest tak silnie w naszej naturze umiejscowiony, że on powróci w każdych warunkach. I stąd ten główny pomysł i stąd hotel jako metafora hierarchii, jako metafora miejsca, gdzie spotykają się ci, którzy są wyżej ustawieni i ci niżsi, ci, którym się usługuje i ci, którzy obsługują. Oczywiście dzisiaj jest poprawność polityczna i trudno mówić o rzezi galicyjskiej. Ten spór przebiega zupełnie gdzie indziej. Niemniej właśnie to jest ciekawe, że udajemy, że różnic nie ma. Pozornie wszystko wygląda fantastycznie, niemniej wszystkie drobne rysy i pęknięcia powodują to, że odnawia się cały czas w nas ta podstawowa struktura i jakaś taka obrzydliwa chęć jakby poniżania. No i teraz też, jak przypomnę sobie filmy z tego okresu, filmy Wajdy na przykład, Polowanie na muchy, czy Wszystko na sprzedaż, to były filmy, które pokazały, jak na przykład grupa artystów, warszawka jedzie gdzieś, nie wiem, do Nieporętu i tam następuje zabawa i takie cudowne spotkania i bratanie się z tymi niższymi. No i wiadomo, poklepywanie po tyłkach, wiesz, wszelkie wszelkiego rodzaju upokarzania, łącznie z wkładaniem, wiesz, pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, no do tych dużo bardziej drastycznych, bo wiemy, że to wszystko miało dwie strony. Więc naszym zadaniem było po prostu odnaleźć w tej halce motywy, które nas dotyczą dzisiaj i przeniesienie problematyki Moniuszki w czas współczesny, dlatego, że jakkolwiek efektowny nie byłby czas, sęcie efektowny, czas poniżania chłopa pańszczyźnianego, no nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj ten problem wstrząsnął nami i po ulicach rzeczywiście chodzili warszawiacy głęboko dyskutując na ten temat właśnie, nie? Warszawiacy to może by jeszcze mogli dyskutować, natomiast Wiedeńczycy raczej nie. Najpierw tam pokazałeś ten spektakl, to była połowa grudnia. My zresztą spotkaliśmy się, to tak po cichu powiem, tuż po premierze, chyba w dwa dni po premierze, właśnie w Wiedniu, w Teatrze Anderwin. I wiemy, że świetnie został, jak to się mówi, przyjęty ten spektakl, jak się znowu mówi, owacja na stojąco, że kilkanaście minut trwała. No, uśmiecham się, bo już jesteś pewnie zagłaskany po tej premierze, ale cudownie. Z tym, że no, Mariusz Streliński, proszę Państwa, jest raczej przyzwyczajony już do tego, że jego spektakl... Nie, to bardzo niebezpiecznie brzmi. To znaczy, nie robi to na tobie wrażenia aż takiego. Nie, to nie o to chodzi. Znaczy, nie mam wątpliwości, że każdy spektakl to robi wrażenie. To jest strasznie ważne, bo praca jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. My pracujemy na niesamowitych obrotach. W tym wypadku to był najpierw, jak to nazywa, workshop, taki jakby etap próbny w Warszawie, gdzie myśmy zrobili szkic całej tej historii, ponieważ mieliśmy bardzo trudne element scenografii, taką obrotówkę, gdzie musimy bardzo dokładnie obliczyć wszelkie ruchy wobec muzyki, dlatego że na niej się przemieszcza cały chór i wszyscy. I to wymagało bardzo skomplikowanych obliczeń. Ten spektakl w Warszawie jest prawie gotowy w tej chwili, także będą dosłownie dwa tygodnie i puszczamy premierę. Natomiast po tym wszystkim dopiero pojechaliśmy do Wiednia. Jeżeli po tych wtedy blisko dwóch miesiącach pracy następuje taki odbiór, no to jest po prostu wielkie szczęście. Nie mówiąc już o tym, że od lat pracujemy na Zachodzie, my pracujemy tutaj o Piotrku Beczale, o Tomku Koniecznym i jesteśmy szczęśliwi odnosząc sukcesy, natomiast naprawdę wzruszającym jest momentem, kiedy można nagle ze sceny mówić w polskim języku. Po tylu latach właściwie zrobiłem tylko Rogera i tylko Halkę, gdzie próby właściwie były prowadzone w języku polskim, dlatego że mieliśmy dużo Polaków w obsadzie i to jest naprawdę niesamowity wzruszający moment, zobaczenie, że to mówi do ludzi na zewnątrz. Dlatego, że z Halką jest też taki kłopot, o którym mówił Gombrowicz w wypadku Słowackiego, jak to jest, że zachwyca, skoro nie zachwyca. Dlatego, że Halka naprawdę ma dwie sławy. Z jednej strony jest utworem narodowym, najważniejszym i rzeczywiście i mama, i babcia śpiewały mi arię. Z drugiej strony wytworzyło się coś takiego, że my wszyscy do znudzenia znamy pewien obraz Halki. Znamy opowieść o góralach, widzimy dworek szlachecki, widzimy piękne góry, widzimy tą historię i mamy wrażenie, że wszystko w niej zostało już powiedziane. Powiedziane wiele razy i że naprawdę nic nowego się mnie może wydarzyć. I może nie jest zręcznie o tym mówić, ale taka jest prawda, że bardzo wiele osób bardzo ciekawych i nieprzypadkowo przytaczam ich głosy, bo to są osoby, które szanuję, mówią: po co ty robisz tą Halkę? Przecież to jest po prostu naprawdę lektura szkolna, z której nie można już nic wycisnąć. Tam po prostu w pierwszym zdaniu już wszystko wiadomo, kto jest biedny, kto jest dobry, kto jest zły. I właściwie oprócz tego, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju szantażem narodowym, który polega na tym, że oto wielkie nasze dzieło, no właśnie co zrobić ze Słowackim, który ma zachwycać, a nie zachwyca. No ale wielkim był. I teraz cała rzecz polega na tym, że ja wielokrotnie podchodziłem do takiego zadania, tylko nigdy nie wobec swojej kultury. Dlatego, że kiedy przyjeżdżałem do Niemiec i miałem pierwszy raz robić Tristana, no to musiałem jako Polak stanąć przeciwko, wobec Niemców i powiedzieć im coś nowego o Tristanie. To samo było w Teatrze Maryjskim w Petersburgu, kiedy próbowałem powiedzieć swoją wersję Jolanty Czajkowskiego, gdzie wszyscy przychodzili i mówili: zaraz, przecież to jest bajka, to jest świat pełen róż i miłości, a tam znalazłeś historię o ojcu, który drapieżnie broni swojej córki, nie chce jej wypuścić w świat. Więc jakby te lekcje odrabiamy już wielokrotnie, dokopywanie się do tego, co jest najistotniejsze w utworze, do tego, co moim zdaniem jest świeże, żywe i co jest ponadczasowe i odrzucanie tego wszystkiego, co jest koturnem, co jest otoczką, no to jest tak jak, no wystawia się Carmen, prawda? Każdy wie, że ma być Torador, Byk i Panna. No i teraz, a może właśnie nie ma być Toradora, Byka i Panny i może ta historia nagle wtedy zaczyna być ciekawa. I to jest odpowiedź na tą ciekawość i na to, że człowiek jest wiecznie niepewny i nigdy nie wie, jak skończy się podróż, dlatego, że robiąc Halkę, to było dla mnie jedno z cięższych wydarzeń w moim życiu, dlatego, że ja czułem naprawdę niesamowite przytłoczenie oczekiwaniem, nie tego, jak ludzie to przejmą, tylko tego, że każdy wie, jak to wygląda, prawda? I właśnie każdy ruch, ja sam sobie próbuję wytłumaczyć, że ja to mogę zrobić. Znaczy to, co robiłem bezpiecznie na terenie niemieckim czy rosyjskim, teraz nagle musiałem zrobić na terenie polskim. Natomiast to, co było dla mnie wielką niespodzianką, to jest to, że to jest bardzo ciekawe libretto, że kłopot polega na tym, że często jakby w wystawieniach, tak jak mówię, zaciemniono pewne rzeczy, które są tam fascynujące i my mieliśmy do czynienia z sentymentalnym kliszami, prawda? I teraz na przykład, kiedy ogląda się postać stolnika, którą stworzyłem na scenie, no i ja spodziewam się głosu w Polsce, gdzie oto utrwala się stereotypy Polaka. No to teraz ja pytam, czy nie jest stereotypem wizja stolnika jako tego dobrego, miłościwego pana, skoro nawet Moniuszko i przede wszystkim Moniuszko chciał inaczej, dlatego że przede wszystkim to libretto jest napisane według tego opowiadania, które bardzo wyraźnie pisze, kim jest stolnik, nie mówiąc o tym, że Moniuszko fantastycznie w samym języku buduje postać, powiedziałbym, apodyktyczną, okrutną i jeszcze w jakimś sensie pustą, ponieważ on robi genialne błędy językowe, na przykład sformułowania aliteracji i tak dalej, to są zdania, które tam padają często i widać, że tam mamy do czynienia z kimś, kto jest po prostu prostakiem. I teraz to jest tak wyraźne w tym libretcie, jak się w to wczyta, tak samo jak inne postacie, jak na przykład Janusz, czy jak Halka, do której zaraz dojdziemy, okazuje się, że tam jest strasznie wiele niuansów, które po prostu wcześniej przeoczano, bo teraz o Januszu można powiedzieć na przykład, że jest, no najprościej, złym panem, który uwodzi dziewczynę. Mamy taki prosty przypadek mitu, ale z drugiej strony to jest człowiek, który wie, że gdzieś zaprzepaścił największą miłość swojego życia i największą szansę swojego życia, dlatego, że tam było coś naprawdę istotnego, natomiast on jako osoba z warstwy średniej próbuje dostać się wyżej, wejść na poziom stolnika i Zosi i to jest typowa sytuacja jakby wkupienia się, więc cały czas mamy pewną taką hierarchię społeczną i drabinę, gdzie wszystkie postaci są uwikłane w tym systemie. I to, co jest jeszcze najciekawsze i to, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest to, że Moniuszko bardzo ironicznie stosuje jakby lustrzane odbicia, dlatego, że w pierwszym oglądzie, to mówimy, Halka jest ofiarą, prawda? No ale z drugiej strony Halka kocha Janusza i jest przez Janusza boleści odtrącana, z tego powodu cierpi, ale ona dokładnie to samo piekło gotuje Jątkowi. Ona tak samo upokarza, tak samo go niszczy, więc Halka jest ofiarą, ale również katem. I teraz jak się spojrzy na to głębiej, to naprawdę każda z tych postaci mieni się znaczeniami, nie mówiąc o tym, że dwóch męskich protagonistów, jakby Jątek i Janusz, to są właściwie opowieści o dwóch rodzajach miłości. Janusz to jest miłość męska, szowinistyczna, mówiąc precyzyjniej, ale również zaborcza, narcystyczna, egoistyczna, która uprzedmiotawia kobietę. Jątek dokładnie odwrotnie. Idyliczna, platoniczna miłość brata, chłopca, który zawsze jest obok swojej wybranki, który przynosi jej gniazdeczka, kółkucze i wszystkie możliwe prezenty, a z drugiej strony człowiek, który nie jest w stanie zobaczyć, że po prostu jest nieakceptowany, niezauważany, że jest na tyle jakby ślepy, że nie może zrozumieć przez całe swoje dorosłe życie, że właściwie on jest zbędny. Więc mamy właściwie do czynienia z dwoma takimi bardzo słabymi postaciami mężczyzn, które obaj są jakby uwikłani w to wszystko i nie potrafią się z tego wyzwolić. I wśród tego wszystkiego Halka, do którego świadomie dochodzę na końcu, dlatego, że to dla mnie była sprawa kluczowa. Dlatego, że ta opera, jako opera XIX-wieczna, niestety, jak wszystkie opery w tym czasie, jak Manon, jak Traviata, ma takie właśnie męskie spojrzenie na kobiety. I mam oczywiście ofiarę i wiemy, jak to wszystko się kończy. Natomiast zrobiliśmy wszystko, żeby dać jej jakiegoś rodzaju autonomię, siłę, żeby zbudować portret kobiety silnej pomiędzy słabymi mężczyznami i całkowicie odwrócić tutaj jakby relacje. Dlatego, że to, co wiemy oczywiste, to jest to, że Halka staje przed niemożliwym wyborem. Ona, chcąc być z Januszem, jakby wychodzi ze swojej warstwy społecznej, próbuje pójść wyżej, więc natychmiast zostaje odrzucona przez wszystkich swoich i odrzucona przez tych, z którymi mogłaby być. A więc jest całkowicie jakby sama. A równocześnie zaznając tej nocy horroru i upokorzenia, w której Janusz żeni się z Zosią, no przechodzi życie przez piekło. I tutaj Moniuszko proponuje bardzo wyraźnie, jak się wczyta w didaskalia, figurę obłędu. Ona mówi dziwne zdanie, mówi, jestem jak ptak. Chór mówi wielokrotnie zmieniona, obłąkana. Wydaje mi się, że ta figura obłędu jest bardzo silnie jak figurą szekspirowską, gdzie obłęd jest takim momentem w naszym życiu, który pozwala urodzić naszą osobowość, to po pierwsze, a po drugie zobaczyć rzeczy innymi niż są i wypowiedzieć te rzeczy. Tak jak błazen potrafi wszystko powiedzieć królowi. I teraz w tej Halce nagle napotkaliśmy jakąś fascynującą postać, która przez swój obłęd przechodzi właściwie torturę upokorzenia i kolejno etapy buntu, agresji, samookaleczenia i w finale ona jakby grzebie własne dziecko i w tym momencie paradoksalnie staje się osobą silną, niezależną, która w bardzo świadomy sposób odmawia życia w tym świecie. I w tym kontekście jej decyzja, oczywiście trudno ją nazwać zwycięstwem czy wygraną, bo jest to śmierć, ale osoby świadomej, która odchodzi i nie akceptuje rzeczywistości takiej, jaką jest. Zostawia natomiast dwóch mężczyzn, którzy są słabi, którzy do końca będą się wikłali w tej powieści. Więc nagle się okazuje, i to było dla mnie wielkim zaskoczeniem i taką nauczką na przyszłość, że często czają się przed nami niespodzianki, których nie potrafiliśmy rozwikłać, że to libretto jest dużo bardziej wyrafinowane i skomplikowane, niż myślałem na początku, że po prostu często nasze klisze, przyzwyczajenia zaciemniają prawdziwy i bardzo głęboki obraz rzeczy, który jest dużo bardziej rewolucyjny, niż nam by się wydawało. Wspomniałeś dwa męskie głosy, słynne polskie, Halka, w twórczyni roli głównej kobiecej i tytułowej, nie jest Polką, oczywiście śpiewa po polsku, no ale to też dla śpiewaka operowego naturalne, że śpiewa, mimo że jest Polakiem, na przykład po włosku, niemiecku i tak dalej, więc Amerykanka dała radę. Corinne Winters, to rzeczywiście była wielka owacja. Ją naprawdę noszono na rękach i to się strasznie podobało, a trzeba powiedzieć, że na plecach miała oddech Piotra Byczały, który, no to nie ma dwóch zdań, to jest w tej chwili pierwszy tenor na świecie i rzeczywiście on odśpiewa to tak przepięknie, że to po prostu jest doświadczenie niezwykłe. Słyszeliśmy to arię, słyszeliśmy go wielokrotnie, ale też jakoś wydaje mi, że Piotr ma niezwykłą radość. Raz, że nie wiem, czy pamiętasz, on jest też z gór. To jest dla niego szalenie ważne. Myśmy o tym wielokrotnie mówili i mówiliśmy sobie żartem, trawestując Marlę Rodowicz, że dziś prawdziwych górali już nie ma, bo chyba o tym jest ta nasza opowieść, że ten kraj nie istnieje, że istnieją tylko już blade przywołania tamtej kultury, które znaczą coś innego. I Piotr miał taki cudowny moment, że przed tą arią, tak siedząc paląc papierosa, tak patrzył w pustkę iśmy sobie rozmawiali, mówi, zobacz, wiesz, ta Bukowina Tatrzańska, to wszystko i tak dalej, to już nie jest to, co my pamiętamy, to nie jest to, co chcielibyśmy pamiętać, to na pewno nie jest to, co pokazuje opera. I po prostu z pełną nostalgią, trzeba powiedzieć, całą melancholię i smutek tej arii, po prostu tego świata już nie ma. I Piotrek zaśpiewał to tak, że ja tu zacytuję Natalię Kawałek, która nas wszystkich bardzo rozbawiła, że ta aria jest po prostu tak porażająca i wzruszająca, że trzeba by ją puszczać każdemu Polakowi, a jak się nie rozpłacze, to mu odbierać paszport. No bardzo ładne, gratulujemy. To jeszcze o twoim teamie, czyli Dream Team Mariusza Trelińskiego, o którym zazwyczaj staramy się pamiętać, no bo on przecież też ma tutaj ogromne znaczenie w tym budowaniu, no chociażby tych innych światów, prawda? Ten inny świat niż góralski stworzony, domyślam się, jeszcze nie widziałam naturalnie, stworzony przez Borysa Kudliczkę i tak dalej. Rzeczywiście Borys zaproponował bardzo ciekawe rozwiązanie, które jest bardzo związane silnie z sensem tej opowieści, bo ja tak mówię dzisiaj troszkę jakby chaotycznie, jestem tuż po tej premierze i tak nie umiem jeszcze tego wszystkiego poukładać, natomiast to, co tutaj było jakby takim podstawowym założeniem, to jest to, że my historię opowiadamy z perspektywy Janusza. Jesteśmy po jakimś czasie, nie wiemy, czy po wielu latach, on ciągle jest w tym samym miejscu, w tym samym hotelu, gdzie wydarzyły się te sprawy i ponieważ jego wina jest niewątpliwa, on cały czas powraca do historii i ciągle odtwarza wydarzenia tej nocy, tylko że odtwarza je w odmiennej kolejności, to znaczy ciągle wesele się zaczyna, ciągle się urywa, ciągle ta kobieta umiera, ciągle wraca i właściwie za każdym obrotem dekoracji pojawia się coś nowego, nowy pokój, nowa sytuacja, która jest wiecznym powrotem pamięci do wydarzenia, o którym nie możemy zapomnieć. Więc tortura pamięci, trauma powrotu spowodowała jakby tą ideę, że czas w tym spektaklu ma strukturę kolistą i my ciągle powracamy do tych samych wydarzeń. To jest bardzo ważne, bo to brzmi niebezpiecznie dla muzykologów. Żadna nuta nie została pominięta. To jest wszystko dokładnie tak, jak jest napisane, tylko byśmy nadali kontekst wydarzeniom taki, że cały czas gramy z czasem, że wszystkie wydarzenia są opowiadane z perspektywy Janusza i mają w sobie no bardzo taki podejrzany jakby status. Nigdy nie wiemy, czy one wydarzyły się naprawdę, czy one wydarzyły się w jego głowie, czy to jest jego fantazja i czy to jest wreszcie czas teraźniejszy, czy to jest czas przeszły. I Janusz jest głównym bohaterem tego dramatu i Borys właśnie zaproponował scenografię, która jest kręgiem pokoi, które do siebie ciągle powracają, ale w każdym pokoju ciągle odnajdujemy jakby nowe wydarzenie. I to jest coś, co stało się jakby kluczem tej realizacji i rzeczywiście świetnie zadziałało. Ale mówiąc o moim teamie, no to jest nie tylko Borys, to jest też Tomek Wygoda, który świetnie poprowadził chór i choreografię tego spektaklu, bo rzeczywiście tam jest bardzo skomplikowana gra w przestrzeni, gdzie właściwie w konkretnych czasach muzycznych pojawiają się przestrzenie i to wszystko, że się musi być zgrane z partyturą. Myśmy pracowali przez parę miesięcy z makietą, jakby do muzyki budowali te wszystkie wydarzenia długo przed tym, niż wejdziemy na scenę, dlatego, że no nie sposób było przewidzieć pewne jakby ruchy, bo to jest no po prostu bryła, którą musi posuwać, to jest jakby zadanie matematyczne. A poza tym Mark Heinz, który świata ze mną robi wielokrotnie, Bartek Maciasz, który zrobił bardzo ciekawe wideo, jest rzeczywiście nasza ekipa. Kostium też. Ach, o, właśnie, to jest nasz Wcześniaczek, Dorota Rockplo, pierwsza realizacja z wspaniałą kostiumografką, którą znam wielokrotnie jakby z kina, z którą spotykałem się wcześniej, ale pierwszy raz pracowaliśmy, ponieważ ta realizacja jest bardzo filmowa. Pomyślałem właśnie, że Dorota będzie tutaj świetnym pomysłem i rzeczywiście zrobiła takie wariacje na temat lat 70., 60., z tym, że to są wariacje. To jest bardzo właśnie ciekawe, dlatego żebyśmy nie chcieli jakby kopii rzeczywistości, tylko to jest taka gra z pewnymi wzorami. Zresztą to zdradzę, ten spektakl jest w całości czarno-biały i to jest jakby tutaj kluczowe, a robi wrażenie koloru przez jakby agresję i energię kostiumu, który jest bardzo wyrazisty. Premiera polska w Operze Narodowej w lutym? Tak, w lutym i przyznam się, że będzie u nas bardzo ciekawa obsada, także bardzo polecam wizytę w operze, bo będzie Iza Matula w roli, w której była w Wiedniu Corinne Winters. Przyjeżdża do nas Piotr Beczała na dwa spektakle, a zmiennie z nim będzie śpiewać Rafał Bartmiński i Tomek Rak zaśpiewa Janusza. O. Muszę tutaj powiedzieć, bo rzeczywiście wielką kreację stworzył w spektaklu wiedeńskim Tomek Konieczny. To jest wielka przyjemność dla mnie spotkania się ze śpiewakiem, który równocześnie jest aktorem i który w pełni mógł oddać tkankę tej opowieści, dlatego że przyznam, że to jest taka, no powiedziałbym, dość skomplikowana struktura. Myśmy, chociaż to zabrzmi bardzo odlegle, posłużyli się Solaris Lema. Chodzi tu o bardzo konkretną rzecz, o przywoływanie z pamięci swojej winy i kobiety, z którą ciągle się jakby rozmawia, z którą ciągle rozmowa jest niezakończona. To jest główny motyw Lema i tak właśnie występuje Halka w tej opowieści, jako osoba, która nie żyje, ale ciągle pojawia się raz jeszcze. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że na ostatniej stronie Lema jest napisane zdanie Zakopane, 56 rok. Także no tak. To mieszanie rozbawiło, uważam, to jest najbardziej fantastyczny element tej opowieści. Ale mówiąc serio, Tomek genialnie oddał grę jakby z własną psychiką i wędrowanie w czasie, gdzie on czasami jest bezpośrednio w wydarzeniu, które sam prowokuje, a czasami jest na zewnątrz tego wydarzenia. Dlatego, że to jest bardzo polskie i słowiańskie. Ta Halka jest w naszej opowieści upiorem. Ona jest postacią, która ciągle powraca z przeszłości i ciągle rozmowa z nią trwa, ale my wiemy, że ona już nie żyje, bo to wiemy od pierwszej sceny. Więc ta figura mickiewiczowska, tak często omawiana przez Janion, jakoś tutaj była dla nas kluczem, dlatego że wydaje mi się, że to jest jakaś taka głęboko słowiańska esencja, kobieta, która zmarła, która przychodzi raz jeszcze opowiedzieć o swojej krzywdzie. Przypomnę, że Mariusz Treliński jest przedostatnim gościem w tym roku w magazynie. No, taką specyficzną rolę gra. Niech to będzie dobra wróżba na przyszły rok, ale musimy jeszcze przypomnieć i chcemy także przypomnieć dwa tytuły. Otóż wtedy, kiedy ty przygotowywałeś się do premiery w Wiedniu, my mieliśmy szansę oglądać po 20 latach Madame Butterfly. No i to było duże wzruszenie, muszę powiedzieć. Masz jakieś informacje z tamtego czasu? Czy zdążyłeś wpaść chociaż na chwilę, żeby rzucić okiem? Nie, nie, naprawdę wtedy robiłem Halkę. Nie umiem jeszcze być w dwóch miejscach na raz. 20 lat minęło od 99 roku, czyli od pierwszej twojej tej słynnej realizacji, chociaż wcześniej był Wyrywacz Serc, no ale to troszkę mniej znana pozycja, no na tym współczesna opera Elżbiety Sikory. Na pewno znajdę czas i będę na próbach spektaklu, który dla mnie jednym z najważniejszych, to jest Ognisko Anioł Prokofiewa, dlatego że jeszcze przed Halką, która będzie w lutym, w połowie stycznia w Warszawie zobaczymy Ognistego Anioła. Dla mnie jedna z najważniejszych moich realizacji, przede wszystkim jako spotkanie z Kazushi Ono, z jednym z najciekawszych współczesnych dyrygentów, który muzykę Prokofiewa poprowadził w tak transowy sposób, że naprawdę ten spektakl ma w sobie wymiar jakiejś hipnozy. To było rzeczywiście wielkie, mimo, wielkie... Mimo, że dzieło, przepraszam, powstawało w latach 1919-28, a więc to jest dwudziestolecie międzywojenne. No to właśnie początek wieku, to jakby ten największy moment takiej elektrycznej muzyki. Salome Straussa to jest właśnie ten moment. I to jest opowieść o konflikcie kochanków, którzy nawzajem zadręczają się taką toksyczną miłością i o kobiecie, która jakby nie akceptuje rzeczywistości, buduje zupełnie inny, przepiękny obraz w postaci jakby anioła. No więc to, co jest tutaj kluczowe, to jest rzeczywiście trans muzyki Prokofiewa, który ma w sobie wymiar tak współczesny, że rzadko mi się udało jakby w operze dotknąć czegoś tak wyrazistego. Wydaje mi się, że to jest jeden z moich najważniejszych spektakli i to było w tym roku w Aix-en-Provence na festiwalu Życie Wielkie Wydarzenie i okrzyknięto to najlepszym spektaklem festiwalu. Dlatego bardzo się cieszę, że ten spektakl wraca do Warszawy, a zaśpiewa w nim jeszcze Ewa Wezę po swoich wielkich sukcesach w tej chwili w Rzymie. Ona zaśpiewa tam Toskę i Scott Hendricks, który był w obsadzie premierowej. Także gorąco wszystkich zapraszam. To jest środek stycznia. Mam nadzieję, że jeszcze są bilety i że Państwo będą mogli dotrzeć na ten spektakl, który jest naprawdę takim moim oczkiem w głowie. Oczywiście odwrotność Halki. Kolorowy, wręcz ekstatyczny, energetyczny, to jest odwrotność tej realistycznej, werystycznej opowieści, którą jest Halka. No ale tym punktem centralnym jest jednak kobieta. i Halka, i Renata. Mamy zaś bilety. Nazwałem je nawet zaproszeniami, trzy podwójne, na 23 stycznia. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę do mnie napisać. Adres już nie będę przypominała, bo pewnie wszyscy pamiętają. Trzy podwójne na Ognistego Anioła Prokofiewa w reżyserii naszego gościa Mariusza Trelińskiego. Ale obiecałam też, że wspomnę o tym, że poza tym, że jest duża scena i mniejsza scena, powiedzmy kameralna, w Operze Narodowej są też muzeum operowe, ale też jest galeria. A ponieważ mówiłeś o góralach, wspomniałeś Zakopane przy okazji Lema. Hasior, tak? No tak. Od 10 dni jest wystawa jego prac. No ja ich jeszcze też nie widziałam, no ale domyślam się, że sztandary, asamblaże i tak dalej. Zresztą jest taki autoportret chłopca Hasiora z 62 roku. Kiedy ty przychodziłeś na świat, on już właśnie stworzył ten autoportret. To tak na marginesie. Dziecko, ta wystawa, dziecko Marcina Fedisza, czyli człowieka, który jest szefem Galerii Opera, tak? Tak, i rzeczywiście on robi niezwykłe te wystawy. Bardzo mi się podoba to, jak on wystawia. Wydaje mi się, że to jest bardzo nowoczesne i bardzo takie progresywne myślenie. Przy współpracy z Muzeum Tatrzańskim naturalnie zorganizowana wystawa. Za moment już niestety musimy się rozstać, czyli z magazynem też w 2019 roku, ale ja chciałam cię o jedną rzecz zapytać, bo oczywiście słuchałam zapartym tchem, jak zwykle. Rozmawiamy już od prawie 30 lat, oczywiście z dużymi przerwami, ale zauważyłam, że w tych twoich operach to ma swoje uzasadnienie, ale ja bym chciała trochę do twojej podświadomości sięgnąć. Nie stąd, nie zawąt, niekiedy pojawia się chłopiec, mały chłopiec, a to w operze Borys Godunow, a to teraz Pada Butterfly, no wiadomo, miała synka, no ale ten chłopiec w takiej bieli, on się tak nagle objawia i co twoja opera, to gdzieś ten mały chłopiec wychodzi na proscenium, oczywiście on zazwyczaj nic nie mówi, niezależnie od tego, czy jest uzasadnienie w libretcie, czy nie. Czy to jest jakiś ważny znak? To naprawdę ja mam wyjaśniać? Jeżeli to są tajniki mojej psychiki, no to jest ostatnia osoba, którą to trzeba pytać. I nie uznałbym tego za jakiś główny motyw, bo jest ich naprawdę bardzo wiele. Ale powtarzalne. Ale też figura jakby człowieka zbędnego, czy mężczyzny, który wraca do swojej przeszłości, bo na przykład ta figura, mężczyzny, który rozpamiętuje przeszłość, próbuje do niej wrócić, to jest Łagodny Dostojewskiego, to jest Orfeusz i Eurydyka, to jest Umarłe Miasto, to jest też Halka. A więc wydaje mi się, to jest jakoś takie rzeczywiście, o czym... Chciałbyś powiedzieć. Co mówi to samo za siebie, znaczy to jest bardzo silne, no jest, rzeczywiście to jest, ale wiesz, no mamy też dziewczynkę na przykład w Powder Her Face. Dzieci są zawsze jakimś takim powrotem do początku, gdzie bohaterowie są zawsze wobec nich najbardziej obnażeni. To są takie momenty wstydliwe i takie najbardziej proste, ale one za każdym razem znaczą co innego, bo w Powder Her Face, kiedy wiesz, umierająca hrabina widzi dziewczynkę, no to jest element, przywołuje swojej czystości. Kiedy Godunow widzi chłopca, no to jest moment jakby morderstwa i największej skazy, więc to za każdym razem jest co innego, ale prawdę mówiąc, ja też tak oglądam wiesz, sztukę, że często wydobywam takie obrazy, o których inni jakoś nie pamiętają i tak na przykład dla mnie jednym z najbardziej zaczarowanych obrazów w historii kina to jest, nie wiem czy pamiętasz, w Amarkordzie Felliniego nagle słychać taki przedziwny krzyk i jest taki biały padający śnieg i na tym śniegu biały paw, który rozpościera ogon. Skąd on się zjawił w środku Włoch, gdzie akurat jest zima i dlaczego tam pada śnieg, tego nigdy na Fellini nie wyjawił. Biały paw na śniegu, więc to jest rzeczywiście obraz absolutnie szalony, zwłaszcza w tym filmie, ale właśnie za to gdzieś, wiesz, cenię tych wielkich twórców, że no nie do końca musimy rozumieć swoje sny i pewne obrazy pojawiają się, bo się mają po prostu pojawić. No ja lubię w każdym razie chłopca, białego chłopca, który pojawia się nagle na proscenium, staje i nic nie mówi. To co, to bardzo dziękuję. Myślę, że moglibyśmy spróbować spotkać się jednak przed premierą Halki raz jeszcze. Może Państwo nie będą pamiętali, w końcu słuchają nas między świętami, to taki trochę czas. To będzie bardzo miło, na pewno się spotkamy, a w międzyczasie raz jeszcze zapraszam na Ognistego Anioła. Ognisty Anioł. My mamy zaproszenie na 23 stycznia, natomiast w połowie lutego Halka. Tak? Zapraszamy. Mariusz Treliński był naszym gościem. No to spełnienia najskrytszych marzeń, jak to się mówi, w nowym roku życzę ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. Operowy finał roku w magazynie. Teraz przenosimy się do miejsca, do którego prowadziłam Państwa przez prawie cały ten rok, bo prawie na wszystkich premierach byliśmy. No nikt się już nie dziwi, że to jest Gdańsk i Opera Bałtycka. A oto jej szef, w przeciwieństwie do Mariusza Trelińskiego, który już ma gigantyczne doświadczenie w prowadzeniu teatru operowego, oczywiście on jest dyrektorem artystycznym, w przeciwieństwie do Mariusza Trelińskiego, Romuald Wicza-Pokojski, bo o niego chodzi, jest zaledwie od paru miesięcy dyrektorem zarówno artystycznym, jak i naczelnym tejże Opery Gdańskiej. Wcześniej był PO. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Bardzo się cieszę, że również na podsumowanie roku spotykamy się razem, co prawda już w chłodnym Trójmieście, ale jednak cały czas Trójmieście. Cofając się w czasie, powiedzmy, że miałeś taki oto pomysł, by zaproponować nam egzotyczne tematy. Mianowicie to Thais Masneta, to Olga, czyli z kolei dzieło brazylijskiego kompozytora Antunisza. No i gdybyśmy tak poszperali w tym twoim repertuarze, znaleźlibyśmy jeszcze w jakimś sensie dzieło niespodziewane. Nie chcę dać się zwieść słowu egzotyczne, bo być może egzotyczne na naszych scenach, to znaczy rzadko grywane, aczkolwiek ważny utwór Hrabina Moniuszki w reżyserii Krystyny Jandy. Wpisała się ta premiera w rok Moniuszki, o którym już dzisiaj też rozmawialiśmy. To zacznijmy może od tego pierwszego tytułu. Właśnie niedawno wróciliśmy ze Starej Zagory w Bułgarii z festiwalu, który celebrował swoje 50. urodziny. Była to wizyta Polskiego Teatru, pierwsza od 45 lat. Poprzednia była z Hrabiną, więc tu się te wątki troszeczkę łączą. Ja myślę, że to jest ważne też i dla nas móc konfrontować się z widownią. Co prawda blisko jesteśmy cały czas w obszarze Europy, ale ten odbiór też nadspodziewanie był dla nas przyjemny, bo jak się nie cieszyć z kilkunastominutowych owacji na stojąco. Chciałem się tym pochwalić, a przy okazji też podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani i są zaangażowani w Thais. Począwszy od Jorge Maria Florencio, dyrektora muzycznego, z którym gdzieś wspólnie przemierzamy te wszystkie repertuarowe nasze pomysły. Zapytajmy, jeżeli Państwo nas nie słuchali wcześniej, Thais to bohaterka właśnie z innego świata. Tak, kurtyzana, która poprzez kontakt z mnichem Atanelem odbywa swoją podróż duchową, ulega zmianie jej nastawienie od takiego uwielbienia dla Erosa, ziemskich uciech, do rozmyślania, co też z nami będzie po śmierci. Ten utwór jest też o tyle ciekawy, że jest zbudowany jak lustro, w którym odbijają się postacie, właśnie Thais, jej odbiciem jest Atanael. Następuje przemiana też u Atanela. Na sam koniec, kiedy Thais umiera, dociera do niego, że ten jego imperatyw, żeby na dobrą drogę naprowadzić Thais, tym jego imperatywem była jego wielka miłość do Thais. Do tego wszystko się dzieje w IV wieku naszej ery. To są takie fakty, które myślę, że łatwo można połączyć, że jeżeli rozmawiamy o Aleksandrii w IV wieku, to czas, kiedy płonie Biblioteka Aleksandryjska, ostatni symbol tamtej cywilizacji. I tutaj też obserwujemy tę wielką miłość na tle upadku cywilizacji. A więc mamy Aleksandrię z jednej strony dawno, dawno temu, a z drugiej strony całkiem niedawno temu, bo w czasach, o których sporo wiemy, tyle że w Brazylii. Czyli mówimy o Oldze. Oba tytuły wyreżyserowałeś ty, więc śmiało mogę cię pytać. Olga właściwie była pierwszym utworem. Drugi rok współpracujemy z maestro i to był taki pierwszy pomysł do wspólnej realizacji. Dla mnie najważniejszą sprawą jest rozmowa o osobie, która ginie za swoje ideały. I trochę takie pytanie o to, czy ideały warte są śmierci. Jest to opowieść też w pewien sposób biograficzna, ponieważ opowiada losy Olgi Beneiro, która zginęła w Ravensbrück, komunistce, która w pewien sposób ślepo wierząc w to, że to jest ten system, który może zmienić rzeczywistość. Zresztą takie były wtedy czasy, tak? Znaczy to była ta jedna z nadziei, ponieważ jest Niemką żydowskiego pochodzenia. Najpierw ją widzimy w Monachium, później w Moskwie, aż wreszcie wyprawę jej wraz z Presztesem, głównym rewolucjonistą brazylijskim, do Brazylii robić rewolucję, do której nie dochodzi, ponieważ wszyscy zawodzą, ponieważ ta rewolucja tam jest rewolucją kawiarnianą, ponieważ więcej gadają niż działają i w rezultacie widzimy, jak z tej całej euforii najpierw są samotni Presztes i Olga, w międzyczasie się w sobie zakochują. Efektem tej miłości jest dziecko Anita Presztes, z którą byliśmy w kontakcie podczas realizacji. I w rezultacie, trochę chyba w prezencie dla Hitlera, Olga, kiedy zostaje aresztowana, zostaje deportowana do Niemiec. I tak jak już mówiłem, ginie w obozie w Ravensbrück. Można powiedzieć życie jak scenariusz, więc to jest ta jedna z ciekawych stron, ale też i życie, które obserwując, wsłuchując się w brzmienie tego życia, można sobie troszeczkę pozadawać to pytanie, na ile warto żyć miłością, a na ile warto żyć twardo dla ideałów. I w tym sensie słowo lustro jest kluczowe, bo w jakimś stopniu Thais przegląda się w Oldze Olga w Thais, no nie mówiąc już o tym, że są to kobiety, które są zarówno tytułowymi bohaterkami, jak i tymi jakby nośnikami owych z jednej strony idei, a z drugiej strony owej przemiany. W nich dokonuje się ta przemiana. W obu przypadkach ją obserwujemy na scenie. I jest jeszcze jedna bohaterka, czy powróciła już Maria Curie, Elżbiety Sikory, na deski opery bałtyckiej, bo to oczywiście dawna premiera. To już wchodzimy w plany. Mamy w planach przypomnienie realizacji Madame Curie, ale poinformuję, jak ten moment już nastąpi, ale tak, jest jeszcze jedna kobieta i myślę, że to jest jedno z ważniejszych dzieł, które powstało w ostatnim dziesięcioleciu. Tutaj chylę czoła przed moim poprzednikiem Markiem Weissem, że właśnie zrealizował ten tytuł, który premierę miał w Paryżu. Bo też pani kompozytor mieszka w Paryżu. Zresztą jest jubilatką tegoroczną. Rok kończy się, więc warto o tym przypomnieć. Pani Elżbieta Sikora. A ponieważ spotykamy się w ostatnią niedzielę i w ostatnim wydaniu w tym roku magazynu, no to cofnijmy się do tego, jak ten rok zaczynał się. Zaczynał się premierą w Operze Bałtyckiej. Tak, i była to premiera Kandyda Bernsteina w reżyserii również kobiety Anny Wieczór-Bluszcz. Aniu, pozdrawiam ciebie. Myślę, że też Kandyd no jest też taką jednak cały czas opowieścią o naszym świecie, o tym poszukiwaniu. Nie najlepszym ze światów, jak w końcu dowiadujemy się. No tak, ale że cały czas szukamy tego najlepszego ze światów, a doceniajmy to, co mamy. Oczywiście, bo w tle Voltaire i jego dzieło. No i teraz dochodzimy do tego, co tuż przed nami, czyli do zamknięcia klamrą tego roku, czyli do kolejnej nocy sylwestrowej, twojej drugiej w Operze Bałtyckiej. Tak, i tutaj po tym, jak w ubiegłym roku zaczynaliśmy premierą operową, uznając, że właśnie opera powinna zaczynać operą swój rok, tak w tym roku uznaliśmy, że po takim roku, kiedy poruszaliśmy różne, najróżniejsze tematy, ale zawsze one wymagały też pewnego namysłu, trochę konfrontowały się z rzeczywistością, to tutaj pomyśleliśmy sobie, że tym naszym momentem na Sylwestra w tym roku i trochę może zapowiedzią przyszłego roku powinna być radość i uśmiech. I też pewnego rodzaju ciekawość. I to jest, przepraszam, że tak się zawieszam, ale będzie to na przykład z takim specjalnym występem Katicy Ilenei, która gra na tereminie. To jest taki instrument, który został wymyślony z początkiem ubiegłego wieku. To jest instrument, na którym się gra, nie dotykając w ogóle instrumentu. Tylko poprzez ruch dłońmi zaburza się pewne pole magnetyczne i stąd powstają dźwięki. Do tego będą, my nazwaliśmy to przebojowym sylwestrem, ponieważ będą to szlagiery niekoniecznie operowe, ale też i musicalowe. Na przykład z musicalu Jesus Christ Superstar. Oczywiście całym koncertem będzie dyrygował José María Florencia. I bardzo w ogóle też zapraszam na to, żebyśmy wspólnie mogli sobie złożyć życzenia podczas tego wieczoru. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą w samego Sylwestra, ale nie chcieliby, żeby im to zdarzenie uciekło, to poprzedzający koncert 29 grudnia właśnie trwa. Także myślę, że no, wiecie Państwo, to trochę chodzi o to, żeby też sprawiając przyjemność naszym widzom, sprawić też sporo przyjemności sobie samemu. I taki właśnie będzie ten wieczór sylwestrowy. Zapraszam. To bardzo dziękujemy. Operowy finał roku w magazynie. Od opery narodowej do opery bałtyckiej. Cieszymy się takim zakończeniem roku. Może nietypowym. No i do zobaczenia w przyszłym roku na pierwszej premierze. Na Don Bucefalo. Koniec stycznia. Pierwsza premiera tego roku. Zabawna, komiczna w stylu Cyrulika Cewilskiego. Tak dla pewnej orientacji śmiechu. Będzie to spektakl wyreżyserowany przez Pawła Szkotaka. Rzecz się dzieje w takiej klinice, gdzie pensjonariusze postanawiają wystawić operę. Jeszcze raz dziękuję Romualdzie za wszystkie zaproszenia w tym roku, który właśnie kończy się. No i mamy nadzieję do spotkań kolejnych. Romuald Wicza-Pokojski był ostatnim gościem audycji. Magazyn bardzo kulturalny. W roku 2019. Do usłyszenia, do zobaczenia, mamy nadzieję. Do zobaczenia, dobrego wieczoru i fantastycznego, bardzo ekscytującego nowego roku 2020. A propos, skoro zamykamy rok w Gdańsku, to niesamowita powieść koncept Moniki Milewskiej pod tytułem Latawiec z betonu o zjawisku zagięcia czasu spowodowanym zagięciem przestrzeni jest zarazem powieścią o naszej najnowszej historii, która przetacza się przez dziesiąte piętro słynnego falowca na gdańskim Przymorzu. Powieść została w tym roku nagrodzona w Gdańsku, ale wcześniej adaptowana przez autorkę, a radiowy jej scenariusz został zrealizowany przez Wawrzyńca Kostrzewskiego, jednego z najsłynniejszych reżyserów teatralnych kończącego się roku. Otóż zrealizowany przez niego w Teatrze Polskiego Radia. Premiera słuchowiska odbyła się na scenie teatralnej Trójki i jutro jej prezentacja zakończy cykl spotkań z naszą sceną w Konsulacie Kultury w Gdyni. Halo, pani Basiu? Mhm. Basiu, chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. Aha. Będzie w październiku przyszłego roku. Mhm. A w 79 przyleci do nas polski papież. Wie pani? To będzie w klatce C. A w klatce D stanie stocznia. Aha. W sierpniu. W sierpniu 80. Panie inżynierze, przepraszam, ale nic z tego nie rozumiem. Nie rozumie pani, bo właśnie, bo wie pani, bo ja zakrzywiając w falowcu przestrzeń, ja zakrzywiłem czas. Czy u pana też telefon nie działa? Słucham. Nie wiem, przepraszam, szczerze mówiąc, spałem. Urlop mam. Urlop, nie urlop, dzisiaj niedziela. Przecież akurat w niedzielę musieli to zrobić. Skurwa, ciebieki. To gdzie ten telefon? Proszę. Proszę za mną. No. Halo? Mama? Halo, synuś? Tak. Od samego rana nie mogę się dodzwonić. Po sąsiadach biegałem. No, u wszystkich telefony wyłączone. Wie mama, że jest wojna? O matko, o święta matyna. No nie wie mama? Wojna? To niech mama włączy telewizor. A lecą czterej pancerni? Nie czterej pancerni. Niech mama włączy. No i co? Adam Słodowy. Co, Adam Słodowy? Majsterkuje. Majsterkuje. No co mi mama powie, no? Może czołg robi? Nie, zamek krzyżacki. Co? Z czego? No, z składu do długopisu. Składu do długopisu? No jakby mama dobrze włączyła telewizor, to by zobaczyła, że wojnę mamy. I przez tę wojnę nie polecę do NRF-u. A bilety miałeś na piątek przecież? Na jutro miałem bilety, na 14. Czerwca? I jakiego czerwca? Grudnia! Do Bremen! A powrót na kiedy? Jest jaki powrót? W jedną stronę! Boże święty, no nic nie mówiłeś, no tak, no nie mówiłem, bo o takich rzeczach się nie mówi. Przecież z Basią miałem lecieć. Z jaką Basią? Z jaką Basią? No z narzeczoną. A nie znam. Jezu, jak to mama nie zna? Niech mnie mama nie denerwuje, bo telefon rozwalę! A tyle państwowy nim nie można rzucać. Dobra, zadzwonię do mamy później. Może ta wojna się skończy. Jeżeli państwo nas tam słuchają, to zapraszamy wyjątkowo na 17, bo to przecież wieczór przedsylwestrowy. A więc w przedsylwestrowym spotkaniu będziemy wraz z Wojciechem Fułkiem gościć autorkę, czyli Monikę Milewską. A słuchowisko jest wyjątkowe. W roli inżyniera, wizjonera wystąpił w nim Piotr Adamczyk. Kolejne spotkania ze sceną teatralną Trójki w Konsulacie Kultury dopiero w przyszłym roku. Magazyn bardzo kulturalny. Przypominamy, że mamy zaproszenia ostatnie już w tym roku, tym razem do Opery Narodowej na Ognistego Anioła. barbara.marcinik@polskieradio.pl. I tak dobrnęliśmy do ostatnich minut tegorocznych wydań magazynu. Bardzo dziękuję. Dziękuję współautorom naszego sukcesu. No i doczekaliśmy się Reni Szewczak, Ewie Redel, Wojciechowi Doroszowi i Kubie Sadowskiemu, Barbara Marcinik. Z dzieciństwa pamiętam ten międzyświąteczny czas. Był naszym ulubionym. Oglądało się pancernych, piło się kakao z czymś, co nazywa się kogel-mogel. i szło się w góry, groząc w śniegu. Było bardzo zimno. Tego życzę Państwu i sobie, by nadal mieć co wspominać. The springtime is due, and even though it's snowing, violets are growing. I know why, and so do you. Why do breezes sigh every evening, whispering your name as they do? Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.